Funkhaus. Funkhaus Europa. Polski magazyn radiowy. W ostatniej audycji w takim godzinnym formacie witam Państwa bardzo serdecznie ze studia w Berlinie Tomasz Kycia. Dobry wieczór. Już od 1 lipca słuchajcie nas od poniedziałku do piątku w internecie i na smartfonach od godziny 18, w eterze o godzinie 22. Radio Funkhaus Europa po polsku. Jedyna codzienna audycja po polsku w Niemczech. No właśnie, idą zmiany i o nich powiemy jeszcze pod koniec tej audycji, tak mniej więcej około godziny 22.50, a na spokojnie o zmianach mogą Państwo przeczytać na naszej stronie www.funkhauseuropa.de w zakładce Sprachen i po polsku. A dziś porady, muzyka, literatura. Tak w skrócie. Serdecznie zapraszam. Ach, te muchy wykonują dziwne ruchy. Tańczą razem z nami, tak jak pan i pani na brzegu otchłani. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona. Leży obok drogi, na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Hej, muszki panie, muszki panowie, nikt się już o was nigdy nie dowie, użyjcie sobie. Na krowim łajnie albo na powidle odprawcie swoje figle. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona. Leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie ma nogi, nie ma też ogona. Leży obok drogi na wznak odwrócona. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań nie je, nie pije i nie daje mleka. Co robi otchłań? Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Otchłań czeka. Tak jest, Staszku. Czeka. Stanisław Sojka i Czesław Mozil zaśpiewali wiersz Czesława Miłosza. Media w Polsce i w Niemczech. A w studiu Monika Sędzierska, po raz czwarty w tym tygodniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czym dzisiaj zajmowały się media w Polsce i w Niemczech? No chyba nie będzie wielkiego zaskoczenia, jeśli odpowiem tak jak w poniedziałek, wtorek i środę, czyli Brexitem. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zakończył się unijny szczyt dotyczący sytuacji wspólnoty po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. No i dziś w związku z tym pojawiła się lawina komentarzy. Zacznijmy od prasy niemieckiej. Frankfurter Allgemeine Zeitung zastanawia się, czy możliwe jest odwrócenie Brexitu. Dla niemieckiej kanclerz jest to pobożne życzenie, czytamy w gazecie. Nic się nie zmieni. W obecnej sytuacji trzeba działać rozumnie i w duchu pragmatyzmu, którym kierowali się dotychczas Brytyjczycy. Dla jednych oznacza to nie dolewanie już więcej oliwy do ognia, dla innych nie robienie pośmiewiska z partnera, tyle FAZ. Tymczasem Tagesspiegel pisze, dlaczego Brexit mimo wszystko jest dobry dla Unii Europejskiej. Do Brexitu populiści mogli wprowadzać w błąd swoich i innych mogli kultywować to szaleństwo tkania małych sieci z dużych, którymi udawało im się zwabiać więcej ryb. Lecz to nie wystarcza. Alternatywa jest jedna. Wolny i biedny albo w związku i zamożny. To jest dylemat każdego Europejczyka, czytamy w berlińskiej gazecie. Rezygnacja z suwerenności mnoży opcje ekonomiczne i zmniejsza liczbę barier handlowych. A wolny i zamożny to są tylko fantazje eurofobów. Brexit nie jest dobry dla Europy i jest bardzo zły dla Wielkiej Brytanii, czytamy w Tagesspiegelu. Brexit nie zachwiał również proeuropejskimi nastrojami Polaków. Większość chce być częścią Unii Europejskiej. Istnieją jednak obawy, że na Brexicie najbardziej stracą Unia i Polska, dopiero potem Brytyjczycy. A skąd to wiemy? Ankieterzy TNS zadali Polakom pytania, jakie będą skutki wyboru Brytyjczyków. No i ponad połowa ankietowanych przez TNS oceniła skutki Brexitu pesymistycznie. Najczęściej, bo aż 54% spodziewa się złych następstw dla samej Unii Europejskiej, nieco mniej, 52% dla Polski. Inaczej Polacy oceniają skutki Brexitu dla samych Brytyjczyków, bo aż 40% spodziewa się dla nich więcej złego, a spora grupa 22% więcej dobrego. Tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości częściej twierdzą, że mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa raczej zyskają niż stracą. Brexit, jak widać, nie zmienił unijnych nastrojów Polaków. Polacy byli i są w grupie największych euroentuzjastów. W sondażu za pozostaniem w Unii opowiada się 81%, a za opuszczeniem 13%. Jak powiedziałaś, Brexit nie zmienił unijnych nastrojów Polaków, ale są gotowi wracać do Polski z Wysp Brytyjskich. Dlaczego? Z polskiej prasy dowiedziałam się, że Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii średnio 11 lat zarabiają około 1300 funtów miesięcznie brutto. No i jest to kwota znacznie przewyższająca to, co mogą dostać w kraju, ale jak zauważa Krzysztof Inglot z Work Service, istnieje prawdopodobieństwo, że wielu rodaków wróci do kraju po Brexicie, ale nie każdy może liczyć na spełnienie w Polsce swoich oczekiwań. Szacuje się, że od 120 do nawet 400 tysięcy może wrócić ze względów najczęściej formalnych, a mianowicie takich, że nie dostaną pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii, mówi ekspert. Jednak jego zdaniem większość ludzi po Brexicie, którzy będą chcieli wrócić, wybiorą Francję lub Niemcy. O tym zresztą pisała już wczoraj niemiecka prasa. Na niemieckim rynku pracy będzie brakować około 10 milionów pracowników do 2030 roku, czyli można spodziewać się dużej dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Do tej pory Wielka Brytania była jednym z najpopularniejszych kierunków migracji zarobkowej Polaków, dowiadujemy się z polskich mediów. A jak będzie w przyszłości? No, o tym będziemy informować. I ja myślę, że taka fala może nastąpić. Dzisiaj dowiedzieliśmy się z Ministerstwa Pracy, że mamy w tym roku najniższą stopę bezrobocia od 1991 roku tutaj w Niemczech. A więc jest miejsce, są miejsca pracy. Być może rzeczywiście Polacy z Wysp przejadą do Francji, a szczególnie do Niemiec. I na koniec ciekawostka dla odwiedzających Berlin. Przegubowy Solaris, który na co dzień kursuje po Warszawie, jutro wyjedzie na ulicę Berlina. Przez 2 tygodnie będzie wozić pasażerów po stolicy Niemiec. A jest to 18-metrowy Solaris miejskich zakładów autobusowych i jest już w Berlinie. Jutro rusza, jak powiedziałeś, swój pierwszy kurs i do 15 lipca będzie wozić pasażerów na dwóch berlińskich liniach. Jedna przejeżdża nawet koło naszej rozgłośni M49. To jest bardzo nowoczesny wóz, który dopiero w zeszłym roku zaczął kursować po Warszawie. Jest wyposażony w panele fotowoltaiczne na dachu. A na czas pobytu w stolicy Niemiec został oklejony takim specjalnym wielkim napisem Warschau grüßt Berlin. Przyjechał on do stolicy Niemiec, żeby promować Warszawę. W tym roku bowiem mija, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy na naszej antenie, 25 lat od podpisania umowy o współpracy pomiędzy Warszawą a Berlinem i srebrny jubileusz obchodzony jest w obu stolicach na różnych płaszczyznach. Na naszej stronie internetowej, jak dobrze Państwo poszukają, można odnaleźć jeszcze rozmowę z przedstawicielem Solarisa, który zapowiadał chyba rok temu na naszej antenie, że taki autobus tutaj w Berlinie się pojawi, że w ogóle taka technologia w Berlinie jest przewidywana przez Solaris, takiego fotowoltaicznego autobusu, który będzie ładowany na przystankach. Wszystko to jeszcze oczywiście w przyszłości, w niedalekiej przyszłości nasza nowa ramówka Funkhaus Europa. Europa, o której powiemy pod koniec tej audycji, dlatego Monice Sędzierskiej w tej chwili mówię na razie, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pod koniec audycji. Dziękuję serdecznie. Alias Magdę Grabowską przedstawialiśmy Państwu szerzej we wczorajszej audycji, a to był fragment z jej debiutanckiej płyty Kaktus. Państwo dobrze zrobili, włączając naszą audycję, gdzie codziennie informujemy o życiu w Niemczech, ale skąd czerpie większość Polaków wiadomości o Niemczech? Takie badania przeprowadziło Centrum Badań Opinii Społecznej. Okazało się, że to programy telewizyjne są podstawowym źródłem wiedzy Polaków o Niemczech i Niemcach. To aż 68% badanych. Na dalszych miejscach, jeśli chodzi o źródło wiedzy o Niemczech i Niemcach, znalazły się opowiadania i rozmowy z rodziną, audycje radiowe, czyli my, własne pobyty w Niemczech, kontakty i rozmowy z Niemcami, szkoła i uczelnie oraz filmy i książki. Najbardziej zwiększyła się grupa osób, dla których głównym źródłem wiedzy o Niemczech i Niemcach jest internet. To raczej nie jest niespodzianką. I co ciekawe, ponad połowa ankietowanych oceniła, że informacje o Niemcach i ich kraju, z którym się stykają, mają pozytywny wydźwięk. No cóż, my również staramy się, by przede wszystkim pokazywać te dobre strony. Bo każdy przede wszystkim chce się uśmiechnąć. Dzisiaj szybko zabierz mnie z całości, fragmenty mi stój. Utop w morzu łatwych kłamstw, że już zawsze, na zawsze ja będę wierna jakiś czas, nim o uczuć nie otrę się brzeg. Wuhlheide to park we wschodniej części Berlina Treptow-Köpenick, położony tuż nad Szprewą. 370 hektarów lasu nie powinno nikogo w Berlinie zadziwić, bo miejskich parków jest tutaj mnóstwo, ale Wuhlheide to coś specjalnego. W centrum parku mieszczą się bowiem muzeum dla dzieci, amfiteatr, kolekcja wąskotorówek oraz kompleks rekreacyjny znany pod nazwą FEZ czy też Freizeit- und Erholungszentrum. Jest już dobrą tradycją, że polsko-niemieckie festyny rodzinne czy też imprezy dla dzieci organizuje się właśnie tam. Tak też będzie w najbliższą sobotę i niedzielę, gdzie odbędzie się polsko-niemiecki festyn rodzinny Dzień Dobry, organizowany przez właśnie FEZ Wuhlheide we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Stacja Muranów i berlińskim Agit Polska, pod patronatem ambasadora Rzeczpospolitej i pełnomocnika niemieckiego rządu do kontaktów z Polską. Całość poprowadzą te oto znane Państwu z naszej anteny głosy. W berlińskim studiu wita Monika Sędzierska. Dobry wieczór. Zaprasza i dobry wieczór mówi Adam Gusowski. A na co konkretnie mali i duzi mogą się cieszyć? O tym teraz Anna Czechowska ze Stowarzyszenia Agit Polska. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Jak możemy sobie taki polsko-niemiecki weekend wyobrazić? Jak będzie wyglądał ten weekendowy program? Otóż zapraszamy bardzo serdecznie, tak jak pan powiedział, zbliżającą się sobotę i niedzielę od 12 do 18 na bardzo ciekawy, różnorodny i dosyć nowoczesny program, który między innymi odbędzie się na naszej scenie. To będzie jeden z takich elementów tego projektu. Tematem przewodnim całego wydarzenia jest tematyka miasta. Przede wszystkim zwrócimy tutaj uwagę na dwa miasta, Warszawę i na Wrocław. Warszawę z okazji jubileuszu partnerstwa miast Berlin i Warszawa oraz na Wrocław, czyli Europejską Stolicę Kultury w tym roku. Wracając do programu na scenie, otóż występy między innymi muzycznego zespołu Tralalka, a także warszawskiego duetu muzycznego Jesz Igor. Oczekuje nas również czytanie bajek z Magdaleną Parys i z Piotrem Olszówką, a także pokazy bębniarskie w wykonaniu Adama Dziewałtowskiego Gintow. To jest jeden z punktów tego projektu. Poza tym kreatywne warsztaty interaktywne z artystami wspomnianych już miast, czyli z Warszawy, Wrocławia i oczywiście z Berlina. Dlaczego całość się nazywa weekendem polsko-niemieckim? Czy chodziło tutaj o łączenie rodzin, czy też wyjście do swoich sąsiadów, by pokazać im, jak żyją Polacy? Ten cały projekt powstał z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, a także z okazji 10. urodzin Stowarzyszenia Agit Polska. I dlatego też między innymi będzie miał charakter polsko-niemiecki. Ale jeśli chodzi o kulinaria, tutaj widzę ulotkę, to będą przede wszystkim specjały polskie. Będą specjały polskie, ale również specjały niemieckie, między innymi specjały ekologiczne z Brandenburgii. A jeżeli chodzi o specjały kulinarne, to również czeka na nas interkulturowy, bo polsko-niemiecki show kulinarny z udziałem rodzin. Będziemy gotowali na żywo. O, to się bardzo dobrze zapowiada, szczególnie przez to, że mamy weekend, a w weekendy zawsze gotowanie inaczej się odbywa niż w ciągu tygodnia. Jeszcze proszę na koniec powiedzieć, pani oczywiście jako organizator może będzie niezręcznie odpowiadać na to pytanie, ale czy jest jakiś absolutnie gwóźdź programu, na który wszyscy powinni przyjść? Jakaś godzina, o której wszyscy powinni się zjawić w sobotę czy też niedzielę? Myślę, że takich godzin jest wiele. Dlatego proszę być czujnym i zapraszamy naprawdę od 12 do 18, bo oprócz tego programu na scenie będzie bardzo dużo warsztatów różnego rodzaju. Będzie również polsko-niemiecka animacja językowa. Będzie piknik rodzinny i możliwość poznania stowarzyszeń polskojęzycznych czy polsko-niemieckich z Berlina. Także proszę śledzić nasz program na bieżąco, o którym informujemy na stronie Agit Polska bądź na Facebooku. I jeszcze chciałabym przy tej okazji podziękować za finansowe wsparcie tego wydarzenia, które nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i pełnomocnika rządu niemieckiego do spraw kultury i mediów w kooperacji z Europejską Stolicą Kultury i Browarem Pyskie. A ile trzeba ze sobą zabrać w portmonetce, żeby wejść na tą imprezę? Ten kosztuje 3 euro, a bilet rodzinny 2,5 euro od osoby. No to da się jak najbardziej przeżyć. W sobotę i niedzielę, jak już słyszeliśmy, od godziny 12 do 18 Fetz Wuhlheide w części wschodniej Berlina, tuż nad Szprewą, Freizeit und Erholungspark, odbędzie się. Dzień dobry, willkommen, polsko-niemiecki weekend, a zapraszała Anna Czechowska z organizatorów Stowarzyszenia Agit Polska. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w weekend. Polub stronę Funkhaus Europa po polsku na Facebooku. Czekamy na twoje komentarze. Już od 1 lipca słuchajcie nas od poniedziałku do piątku w internecie i na smartfonach od godziny 18, w eterze o godzinie 22. Radio Funkhaus Europa po polsku. Jedyna codzienna audycja po polsku w Niemczech. Wielka nuda i we wtorek źle, o źle, o źle, ale rzadko coś się uda. W czwartek wleczy się, i w piątek żadnych pocie, no i w sobotę też pech. Dopiero po sobocie radość fajna, święta tam w niedzielę, w niedzielę, na duszy, na ciele, tak błogo, tak miło, bez trosa, w niedzielę, w niedzielę, radości jest wiele i serce topnieje jak wosk. A więc mój aniele, wypijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. A więc w niedzielę, raz jeden, w niedzielę zrezygnuj ze wszystkich swych trosk. Ptaszek ćwierkiem daje sygnał, halo w górę noc. I tak ćwierka jakby wygrał na loterii los. Uśmiechem przyjaciela radość staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę ach. Para, para, pa, pa. Para, para, pa, pa. Para, para, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. A teraz już pora na nasz czwartkowy poradnik. Tym razem Monika Sędzierska odpowiada na pytanie, które stawia sobie pewnie większość wyjeżdżających na urlop do Polski. Gdzie wymienić euro na złotówki? Czy płacić w polskich sklepach niemiecką kartą, czy może wypłacić złotówki z bankomatu? Damy radę. Poradnik Radia Funkhaus Europa. Jak najlepiej wymienić euro na złotówki? Przed takim dylematem staje z pewnością wielu z nas przed wyjazdem do Polski. Gdzie wymienić euro na złotówki, czy płacić w polskich sklepach niemiecką kartą kredytową, czy może wypłacić złotówki z bankomatu? Dziś spróbujemy rozwiać te wątpliwości. Wymiana euro na złotówki to temat, który wzbudzał ostatnio wiele emocji, również w naszej redakcji. Łukasz Tomaszewski chciał uniknąć zamieszania przy wymianie pieniędzy w kantorze i postanowił wymienić euro na złotówki w Niemczech, w tutejszym banku. Położyłem 100 euro na stół i dostałem za to złotówki, ale niestety nie tylko musiałem 100 euro zapłacić za moje złotówki, tylko też opłacić 7 euro właśnie komisji, jakby to był jakiś kantor albo coś. I nawet pan przy okienku mi powiedział, to jest teraz tylko 7 euro, ponieważ mam konto w Berliner Sparkasse, a jakby pan był jeszcze z innego banku, to by pan jeszcze zapłacił więcej. Wygląda na to, że zakup i wymianę waluty warto starannie przemyśleć. Z doświadczenia Łukasza wynika, że wymiana euro na złotówki w niemieckim banku nie jest dla nas korzystna. Gdzie wobec tego najlepiej wymienić pieniądze, zapytałam głównego analityka firmy Expander Jarosława Sadowskiego. Powstało sporo właśnie takich kantorów internetowych. One mają dwie zalety duże. Jedna zaleta to jest to, że wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu. Nie musimy gdzieś szukać jakiejś placówki, oddziału, biegać z tą walutą, wymieniać i tak dalej. Wszystko można sobie sprawdzić w internecie, jaki jest kurs, porównywać w różnych kantorach. A druga rzecz to jest atrakcyjność tych kursów wymiany. One często są dużo atrakcyjniejsze niż w bankach. Dodatkowo zwykle nie ma z tego tytułu, z takich przewalutowań jeszcze żadnych prowizji. Chcąc skorzystać z tej możliwości wymiany walut, otwieramy konto w jednym z kantorów internetowych. Działają one podobnie jak konta w bankach online. Następnie robimy przelew w euro i wymieniamy pieniądze na złotówki. Jedyną przeszkodą w skorzystaniu z kantoru internetowego może być wymóg posiadania konta złotówkowego, ponieważ kantor po przewalutowaniu wysyła nam pieniądze na konto złotówkowe w polskim banku, czyli dostaje przelew i wysyła przelew. Inną możliwością wymiany pieniędzy są tradycyjne kantory, ale tutaj również najlepiej sprawdzić i porównać kursy walut, bo różnice mogą być spore. A co z tymi, którzy nie chcą zaprzątać sobie głowy wymianą pieniędzy w kantorach, bądź to internetowych, bądź tradycyjnych? Te osoby zabierają ze sobą oczywiście karty płatnicze, ale muszą liczyć się z mniej atrakcyjnymi kursami wymiany pieniędzy i prowizjami, na przykład podczas wypłaty z bankomatu. No i tutaj mogą czekać nas niespodzianki, o czym przekonał się Jacek Tyblewski. Do niedawna korzystałem w Polsce z karty Visa z numerem PIN i w ten sposób bez większych opłat i prowizji przy korzystnym kursie wyciągałem z automatu gotówkę. W tym roku okazało się to bardzo niekorzystne. Niekorzystny przelicznik, prowizje, opłaty. Pobierając 1000 euro, koszty rzędu 70 euro za korzystanie z karty Visa. Próbowałem również innych kart. Tam przelicznik również niekorzystny. Także dotychczas nieistniejące prowizje i opłaty, no więc chyba nadszedł czas powrotu do gotówki. Korzystanie z karty płatniczej i wypłata złotówek z bankomatu może kosztować nas od kilku centów do kilkudziesięciu euro, wyjaśnia główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. Jeżeli wypłacamy z bankomatu, to płacimy dwa razy de facto. Raz, bo bank stosuje spread walutowy, a jeszcze drugi raz często nalicza się dodatkową prowizję za wypłatę z bankomatu, a wypłaty z bankomatu za granicą z kolei są zwykle jeszcze droższe niż te wypłaty w kraju. Najbardziej trzeba jednak uważać przy płaceniu w Polsce kartami kredytowymi. Często bowiem terminale rozpoznają karty zagraniczne i proponują klientom zapłatę w walucie karty, czyli w naszym przypadku w euro, bądź też płatność w złotówkach. W tym wypadku ta druga opcja jest zdecydowanie korzystniejsza, tłumaczy Jarosław Sadowski. Lepiej płacić w złotych i wtedy przynajmniej jesteśmy w miarę bezpieczni, bo grożą nam tylko i wyłącznie te przewalutowania, które stosuje nasz bank. One zwykle nie są jakieś bardzo dolegliwe, więc raczej przestrzegałbym właśnie przed płaceniem bezpośrednio w euro. Raczej sugerowałoby oczywiście to, że to będzie atrakcyjniejsze, jeżeli zapłacimy w euro cenę, bo kartę mamy w euro i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko lepiej skorzystać z tej płatności w złotych i wtedy te przeliczenia nie będą aż tak dolegliwe. Jednym słowem, podczas dokonywania płatności uważajmy na usługę DCC, czyli zapłatę w walucie karty kredytowej. Na koniec wniosek nasuwa się sam. No więc chyba nadszedł czas powrotu do gotówki. Wypłata z konta w Niemczech i szukanie najbardziej korzystnego kantoru. Damy radę. Co czwartek na antenie radia Funkhaus Europa po polsku. Monika Sędzierska przygotowała dzisiejsze porady, a wszystkie można odsłuchać na naszej stronie internetowej www.funkhauseuropa.de. Kiedyś będę starą kobietą, w głowie pełna mam myśli i wspomnień, wielkie straty i małe odkrycia, życie czasem uśmiecha się do mnie. Jedni ludzie gromadzą fortuny, inni żyją od lat w poniewierce niewidzialni. Samotni w tym tłumie, myślę o nich. Ucieka przed siebie, pędzi niby fart, więc żyję niebezpiecznie. Buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie. Żyję. Szklanka wina się chłodzi w spiżarni. Nie ukrywam, że wznoszę to. A ja zamek swój buduję na piasku. W końcu będę starą kobietą. Nie ma co tu narzekać, daremnie jeszcze chwila, zanim stanę przed metą, choć od dawna życie śmieje się ze mnie. Mój czas ucieka. Przed siebie pędzi niby hart, więc żyję niebezpiecznie. Buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie. Żyję. Kiedy będę już starą kobietą, może jutro, a może za rok. Moje serce młodsze niż wczoraj, chociaż wiem, że zabierze mnie mrok. Wicher chmury rozwiewa nade mną, słucham świerszczy, gdy cichnie, ulewa jeszcze chwilę. Będę mogła wam śpiewać, jutro będę już starą kobietą. Przed siebie pędzi niby hart, więc żyję niebezpiecznie. Buduję domek z kart, żyję niebezpiecznie. Żyję, żyję, żyję, żyję. Teraz zapraszam do biblioteki. Dziś przeczytamy Kamienną noc Gai Grzegorzewskiej. Gaja Grzegorzewska urodziła się w 1990 roku, jest pisarką i felietonistką tygodnika Polityka, autorka głośnej powieści Betonowy pałac oraz 5 kolejnych, z których ostatnią, opublikowaną w maju bieżącego roku nakładem wydawnictwa literackiego, jest właśnie Kamienna noc, poświęcona postaci prywatnej detektyw Julii Dobrowolskiej. Gaja Grzegorzewska jest laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru za najlepszą polską powieść kryminalną. Mieszka w Krakowie, które to miasto jako powieściowe tło odgrywa w tej twórczości bardzo ważną rolę. Posłuchajmy naszego recenzenta Piotra Piaszczyńskiego. Najlepsza lektura na lato? No jasne, że romans albo ewentualnie kryminał. Jeśli ten drugi, to chyba raczej odpowiednio lekki. Detektywistyczna łamigłówka napisana elegancko, z wdziękiem, typowym na przykład dla Agaty Christie. A tu absolutnie nic z tych rzeczy, bowiem historia opowiedziana brawurowo przez Gaję Grzegorzewską w Kamiennej nocy tonie w złowrogim mroku, w lepkich oparach grzechu i występku. Cała jest, cytuję, skąpana we krwi, a większość związanych ze sprawą osób kończy gwałtownie swój żywot. Do tego dochodzi jeszcze coś jakby fatum, zaczerpnięte z antycznej tragedii, którego perfidne kaprysy wikłają bohaterów w raniące ich duszy i ciała doświadczenia. Przy wszystkich tych wyszukanych, niekiedy zaś trochę wydumanych mrocznościach, jest jednak Kamienna Noc w głębszym sensie hymnem o miłości pokonującej wszelkie przeszkody i dopusty losu. Mocno zarazem prowokacyjnym, ponieważ miłość ta niechybnie podpada pod artykuł 201 kodeksu karnego, przestępstwo przeciw obyczajności, zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ale nie od dziś przecież wiadomo, skandal, zwłaszcza obyczajowy, sprzedaje się najlepiej. Główna bohaterka to, jakże mogło być inaczej, znana z kilku wcześniejszych głośnych powieści autorki Julia Dobrowolska. Nazwisko zapewne nieprzypadkowe. Dziewczyna z blizną i nadmiarem testosteronu. Detektywka, celebrytka, skandalistka, rozpychająca się łokciami bezczelna kobieta, zmieniająca mężczyzn jak rękawiczki. Słynna ponadto z tego, iż kryminalne zagadki zwykła rozwiązywać nie tylko za pomocą dedukcji, lecz również pistoletu, tudzież precyzyjnie wymierzanych ciosów i kopniaków. Ale teraz dzieje się inaczej. Julia sama ma okropne kłopoty, które dyskretnie, mam nadzieję, starałem się zasygnalizować przed chwilą i o których, proszę wybaczyć, ze zrozumiałych względów nie będę się już rozwodził. Podobnie z wątkiem, by tak rzec, czysto kryminalnym. A zatem w skrócie, skomplikowane pytanie, jakie tym razem staje przed Julią, brzmi następująco. Czy to, aby rzeczywiście niejaki Bednarczyk, skądinąd sadystyczny, seryjny morderca małych dzieci, zabił także nieszczęsną Helenkę Caro, z czym zdążyły się już pogodzić policja i opinia publiczna? Dobrowolska, co oczywiste, po wielu ekwilibrystycznych zwrotach akcji, trudach i przygodach, znajdzie na nie odpowiedź, która naturalnie wprawi nas w zdumienie. I tu mam do autorki poważną niestety pretensję o pójście na intelektualną łatwiznę. Otóż czy niemal zawsze, gdy mowa o odrażającym zjawisku pedofilii, musi być w nią zamieszany obłudny, obrzydliwy ksiądz? Dodam nawiasem, że to nie on, postać na szczęście epizodyczna, okaże się być mordercą. Kamienna Noc jest powieścią z gatunku tych bardziej szalonych i zakręconych. Autorka nie jeden raz mknie po tak zwanej bandzie, co sprawia jej najwyraźniej nieukrywaną przyjemność. Natomiast czytelnik bywa, że cierpi, nie mogąc sobie poradzić z nadmiarem wątków, mylonych wciąż tropów czy postaci, zabili go i uciekł, których zmienna tożsamość nieustannie go zaskakuje. Przyznam szczerze i ze wstydem, po zakończonej lekturze nie byłem w stanie ułożyć wszystkich rozsypanych pucli w jakąś w miarę logiczną całość. Może więc państwu, do czego zachęcam, się to uda. Piotr Piaszczyński przeczytał dla państwa powieść Gai Grzegorzewskiej Kamienna Noc, która okazała się nakładem wydawnictwa Literackiego. W okrągłych chowasz się słowach, polujesz nocą jak sowa. Nowa, bo wcale nie jest za późno. To najważniejsze ratować. Każdy dzień jest okazją. Kocham jak nigdy wcześniej. Pierwszy raz cię całuję. Czuję skórę i mięśnie. Widzę niebo jak nigdy. Pierwszy raz widzę siebie. Dzień to nowy początek. Jak ci to powiedzieć? Go! Wybrałem taką drogę, nie mam powodu, by z niej zbaczać. Nauczyłem się kochać, nauczyłem przebaczać. Prowadzą mnie nuty, unoszą skrzydła twej prawdy nad światem, który zaszczuty systemem prawnym. I nie jestem sam, który tak myśli, nie po to na świat przyszli. Bywasz, gdy był tylko wyścig, jesteśmy ponad tym, tym wszystkim. Zdecydowanie czas płynie wolniej tutaj. Żadne słowo nie są w stanie opisać tego metafizycznego uczucia. Choć nie zawsze pięknie jest, nagle każdy ruch, każdy gest sprawia ból, serce jak kamień. Płynie strumień łez, świat twój odrzuca mnie. Lecę w dół, znowu próbuję cię odnaleźć. Zawiódł cię świat, nie tak się umawialiście. Nie wiesz, po co tu jesteś, wolisz nie czuć, nie myśleć. Za trudne to nic, to taki czas. Zostaw wszystko i chodź, urodzimy się jeszcze raz. Czekam dłużej, bo to tylko ja. I jak obiecałem pod koniec tej audycji, jak zwykle zresztą w czwartki pojawia się w tym miejscu osoba, która poprowadzi naszą audycję od poniedziałku. To będzie właśnie Monika Sędzierska. Witam cię jeszcze raz. Dobry jeszcze wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. No i tym razem nasze zapowiedzi są takie niecodzienne, ponieważ od jutra rusza wielka zmiana na naszej antenie. Dużo zmian. Dużo zmian, ponieważ audycja wprawdzie będzie krótsza o połowę, ale będzie można nas słuchać już od godziny 18 na żywo w internecie, w technologii live streaming. Z kolei na antenie będziemy, tak jak do tej pory, od godziny 22, od 22 do 22.30 na dotychczasowych częstotliwościach radiowych w Nadrenii, w Bremie, w Berlinie i Brandenburgii. Nowością jest to, że nasze audycje będzie można słuchać w dowolnym momencie za pomocą funkcji Radio On Demand i także bez muzyki jako podcast, a wszystko to znaleźć będzie można na naszej stronie internetowej. Notabene na naszej stronie internetowej zauważą Państwo wkrótce zmianę naszej nazwy. Już teraz nie będziemy się nazywać Polski Magazyn Radiowy, tylko Radio Funkhaus Europa po polsku. Krócej, zwięźli, ale myślę, że wszyscy zapamiętamy. Radio Funkhaus Europa po polsku, bądźcie dalej z nami, a to oznacza, że od poniedziałku ruszamy też z tematami. Myślę, że część tematów dla Państwa będzie pewnego rodzaju przedłużeniem tego, co już bywało na naszej antenie, a część będzie jakąś tam nowością. Są cykle, z którymi oczywiście się nie rozstajemy, tak jak Encyklopedia Polonika w poniedziałki, porady językowe we wtorki, rozmowy z muzykami w środę, w czwartki, poradniki Damy Radę. No ale co w przyszłym tygodniu? No nie obędzie się przede wszystkim bez piłki nożnej i bez Euro 2016. Zaprosiliśmy naszego eksperta Artura Wichniarka, byłego reprezentanta Polski. No i oczywiście będziemy wypytywać go o te finały. Opowiemy również o nowej platformie internetowej Berlin Warszawa Art Press, która w ten weekend świętuje oficjalne otwarcie w Berlinie. Jest to wirtualny periodyk kulturalno-społeczny, który będzie wydawany w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. To jest współpraca Warszawy i Berlina, ale opowiemy również o współpracy innych dwóch miast, a mianowicie Krakowa i Norymbergi. Wszystko za sprawą jubileuszu 20-lecia istnienia Krakauer Haus w Norymbergi, no i obchodów tego święta w przyszły weekend. A w piątki przygotowaliśmy dla Państwa specjalne wydanie naszego programu, audycję Już Weekend, w której spotykać będziemy się z ciekawymi osobami z polsko-niemieckiego podwórka. I już za tydzień zapraszamy na rozmowę z niezwykłą polsko-niemiecką rodziną, która przełamuje wszelkie granice, podróżując z dziećmi po całym świecie. Właśnie tuż przed wakacjami ukazała się ich pierwsza książka po polsku z tekstami Anny Albot i zdjęciami Tomasa Albota. Więcej za tydzień w programie. No właśnie, za tydzień, tymczasem już jutro ruszamy z nową ramówką, nowym programem. Ci z Państwa, którzy byli przyzwyczajeni do słuchania nas drogą eteryczną, drogą radiową, wystarczy, że włączą swoje radioodbiorniki właśnie o godzinie 22:00. Przez pół godziny będzie słyszana audycja Radio Funkhaus Europa po polsku. Tymczasem można nas słuchać już wcześniej i to na żywo o 18:00 przez pół godziny w internecie. Wystarczy wejść na stronę www.funkhauseuropa.de. W zakładce Sprachen znajdziecie Państwo naszą podstronę polską, Polnisz, czy też Radio Funkhaus Europa po polsku. Tam będzie specjalny znaczek audycji live, na który po prostu należy kliknąć i przez pół godziny na żywo nas o 18:00 słuchać. Jeszcze raz, o 18:00 na żywo Radio Funkhaus Europa po polsku jutro, a o 22:00 jeszcze raz mogą nas Państwo usłyszeć drogą radiową. Serdecznie zapraszam na jutrzejszą audycję, a dziękuję już Państwu za uwagę, za dzisiejsze wydanie i za cały mile spędzony weekend. Monika Sędzierska i Tomasz Kycia mówią dobranoc. Dobranoc. Nadzieja to plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie za twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na na próżno, lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Już od 1 lipca słuchajcie nas od poniedziałku do piątku w internecie i na smartfonach od godziny 18, w eterze o godzinie 22. Radio Funkhaus Europa po polsku. Jedyna codzienna audycja po polsku w Niemczech. Es ist Sommer in der Stadt und wir starten durch mit vielen neuen Ideen und neuen Angeboten. Jeden Abend eine neue Musikshow mit den besten Sounds der Welt. Von Latin über Reggae bis Afrobeat. Alle Sprachensendungen gibt's jetzt schon um 18 Uhr. Gleichzeitig im Netz und ab 20 Uhr im Radio. Wir senden jeden Tag auf Türkisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und für Südosteuropa. Und neu dabei unser Angebot auf Arabisch. Lasst euch überraschen vom Cosmo Festival Sommer. Wir schicken euch zu den großen und kleinen Musikfestivals in ganz Europa. Das alles ab Juli bei Funkhaus Europa. Der Sound der Welt.